Tokana naman, umiiwas ng tingin. Laging nakatanaw sa mga talat na kadungaw sa bintana. Kailan mo ba magkakawang italiwas sa dilim ang natatanging kagandahan? Napapalot ng hiwagang humalina sa akin kahit na ika'y hindi ko maintindihan. Nais masinayan ng iyong mga matang puno ng lihim at ng kislat. Mananatili na nga lang bang isang estranghero o pagbibigyan ng puso ko? Natotorete sa iyo, hindi alam kung bakit. Basta ito ay totoo.